über Takten aller Borgen von Bundfest, Bundfest, still ein Ort weht den Jön von Liebes Grottig von Bundfest, Bundfest, still ein Ort wie er alle glada Borgen von Bundfest, Bundfest, still ein Ort Slump und Stote hab ich alltid gjort für ich geh Bundfest, Bundfest, still ein Ort Hej, godags bildar vi ska ha det bra Svensken på somlopp Gnolar go och glad Ja! Klappa takten under vilda stön Bullfest, bullfest hela dagen Knåda degen, det blir viner rön Bullfest, bullfest hela dagen Lyckans tårta lyser giftig grön Bullfest, bullfest hela dagen Slåp och stort, det har vi alltid gjort För det är bullfest, bullfest hela dagen Så flotten lockar, åka och dra Magra och tjocka, vi ska ha det bra Ja! Klappa takten, alla bagar barn Där är bullfest, bullfest hela dagen Vet en bjöl från livets grott är kvar Bullfest, bullfest hela dagen Vi är alla glada bagar barn Bullfest, bullfest hela dagen Slå på stort, det har vi alltid gjort För vi är bullfest, bullfest hela dagen Klappa takter under vilda stön Bullfest, bullfest hela dagen